gözlerin sıkı sarı, ince benden haydi sıkı sarı. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Goncalı güle, acem şalının ince bele. Acem şalın